2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 2 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Policja do wieczora prowadzi wzmożone kontrole w związku z wyjazdami na cmentarze. Kwestie światopoglądowe nie będą treścią umowy koalicyjnej, mówi w Polskim Radiu Andrzej Grzyb z PSL-u. Przez cały listopad za darmo można zwiedzać rezydencje królewskie. Sześć osób zginęło, a 122 zostały ranne. To tragiczny bilans ostatnich 2 dni na polskich drogach. We wtorek i we wszystkich świętych doszło do 113 wypadków, informuje policja, która wciąż prowadzi wzmożone kontrole w związku z wyjazdami na cmentarze. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej podkreśla, że także dziś można się spodziewać zwiększonego ruchu wokół cmentarzy. Policyjne działania potrwają jeszcze dziś, w czwartek 2 listopada, natomiast spodziewamy się też, że duże natężenie ruchu będzie w najbliższy weekend, dlatego wszystkich prosimy o ostrożną jazdę. Policjantów na drogach w tym okresie na pewno też nie zabraknie. Policjanci zatrzymali w ostatnich 2 dniach 465 osób, które kierowały po alkoholu. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym rusza proces policjanta, który w listopadzie 2019 roku śmiertelnie postrzelił 21-letniego mężczyznę. Ze względu na duże zainteresowanie publiczności i mediów sąd zarządził wydanie kart wstępu na salę rozpraw. Sąd Okręgowy w Kaliszu zdecydował, że sprawa zastrzelonego przez policjanta 21-latka z Konina będzie rozpoznawana w składzie 3 sędziów. Powodem jest szczególna jej zawiłość i waga. Chodzi o głośną sprawę z 2019 roku, kiedy to na osiedlu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie patrol policji chciał wylegitymować grupę młodzieży stojącej przed klatką schodową. 21-letni Adam Cze na widok policjantów zaczął uciekać i według informacji śledczych nie reagował na wezwania do zatrzymania. Funkcjonariusz ruszył w pościg, wyciągając podczas biegu pistolet. Prokuratura ustaliła, że broń była odbezpieczona. Policjant biegnąc trzymał palec na spuście. Sam wystrzał był jednak niezamierzony. Pocisk przebił klatkę piersiową 21-latka na wylot. Ustalenia śledczych doprowadziły do wniosku, że oskarżony podczas interwencji posługiwał się bronią palną w sposób niewłaściwy i niezgodny z ogólnymi zasadami. Policjant nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznanie. Kwestie światopoglądowe nie będą treścią umowy koalicyjnej, którą mają przyjąć Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, zapowiedział Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaznaczył, że takie jest stanowisko zarówno jego partii, jak i Polski 2050. Poseł PSL-u powiedział w Radiowej Jedynce, że jednym z najważniejszych wyzwań w gospodarce jest inflacja. To nie jest tak, że wszystko funkcjonuje idealnie. Borykamy się w dalszym ciągu ze spadającą, co prawda, ale jednak inflacją. Skumulowana wartość inflacji za te 2 lata szacowana przez ekonomistów będzie na poziomie około 27%. Więc to, że inflacja spada, to wcale nie oznacza, że nie rosną ceny. No, rosną. W sobotę w Tarnowie zbierze się Rada Naczelna PSL-u. Kolejne rozmowy liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy o nowym rządzie zaplanowano na dziś i jutro. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić dotychczasowych regulacji dotyczących mediów publicznych. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że PiS będzie przeciwny takim rozwiązaniom, jak na przykład skrócenie kadencji Rady Mediów Narodowych. Będziemy oczywiście przeciwni takim rozwiązaniom i będziemy bronić mediów publicznych, które zapewniają pluralizm. No według mnie media publiczne zapewniają pluralizm. Kiedyś mieliśmy bardzo jednostronne media, wszystkie były jak gdyby prodzisiejszej opozycji. Zmiany w mediach publicznych sprawiły, że rynek medialny w Polsce jest pluralistyczny, że jest debata. W zeszłym tygodniu Krzysztof Paszek z PSL-u zapowiedział w Polskim Radiu 24, że w mediach publicznych zostaną dokonane zmiany, które zapewnią ich pluralizm. 9 rezydencji królewskich można zwiedzać przez cały listopad za darmo. Na wystawy stałe i czasowe zapraszam Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Bardzo interesującą wystawą jest wystawa czasowa pod tytułem Mattia Preti, odkrywając barokowe tajemnice Malty, jak również Obietnica Szczęścia Maria Paparostkowska. Są to rzeźby. Nasze wystawy stałe również będą dostępne bezpłatnie. Zapraszamy również na dodatkowe oprowadzanie. Jak dodaje rzeczniczka Muzeum Łazienki Królewskiej Agata Zawora, przygotowano też lekcje muzealne w zabytkowych budynkach i ogrodach historycznych. Lekcje muzealne będą dotyczyły naszej fauny i flory. Natomiast Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa z okazji darmowego listopada przygotowała 50 darmowych lekcji na temat przyrody oraz na tematy hipiczne. Poza pałacem w Łazienkach bezpłatnie można zwiedzać także Zamek Królewski na Wawelu, pałac w Wilanowie czy Zamek Królewski w Warszawie. I jeszcze jedna pilna informacja. Kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone do 22 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś do końca dnia będziemy się cieszyć tą piękną, złotą polską jesienią. W miarę bezchmurnie i słonecznie, no i w miarę też ciepło. Od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie i w centrum. No ale jutro sytuacja zacznie się zmieniać. Wiatr, który dzisiaj tylko w górach i nad morzem może ewentualnie dawać we znaki swoją porywistością, będzie wiał już znacznie mocniej. Nadciąga do nas huragan, albo cyklon, albo orkan, jak to różnie można na to powiedzieć. W każdym razie zła pogoda i należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu i mocnych wiatrów. Sześć minut po godzinie 11. Trzeci raz. Dzień dobry Państwu. Trójkowe pasmo popularno-naukowe, czyli Trójka przed południem. U nas najnowsze odkrycia, wynalazki, badania. Zapraszam zatem na trzecią godzinę naszego spotkania i przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy tu razem jeszcze przez godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So be there. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 11, trójka przed południem. Proszę Państwa, jesień za oknami, dziś słoneczna, pogodna, zupełnie inaczej to odbieramy. No ale jesienne przesilenie to jest zjawisko dobrze znane, którego skutki odczuwa wiele osób w okresie zmiany pór roku. Wraz z opadającymi liśćmi możemy zauważyć w naszym samopoczuciu nowe symptomy, takie jak spadek energii, mniejsza zdolność koncentracji czy zaburzenia funkcji poznawczych. Według najnowszego raportu kondycja zdrowia Polaków, co drugi Polak, co drugi z nas odczuwa wpływ pogody na samopoczucie podczas zmiany pór roku. Zimne poranki, zimne wieczory, krótsze dni, w ogóle mniej światła słonecznego, no to wszystko bez wątpienia oddziałuje na naszą ogólną kondycję i samopoczucie, a także na koncentrację i funkcje poznawcze. Istnieją jednak skuteczne sposoby, aby temu przeciwdziałać. Jakie? Szczegóły za chwilę. Na zegarze 19 minut po godzinie 11 w Trójce przed południem temat, który powraca niby co roku, niby cały czas jest coś nowego w kwestii sprawdźmy, co możemy zrobić, aby poradzić sobie z jesiennym przesileniem. Ano, po pierwsze energia, pozytywne nastawienie, no to wszystko mamy przez aktywność fizyczną, tu się nic nie zmienia. Aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi, dostarcza więcej tlenu do tkanek, utrzymuje pozytywną energię. energię. Osoby regularnie uprawiające sport są mniej podatne na stres, ponieważ działanie kortyzolu, który jest wydzielany w stresujących sytuacjach, to hormon stresu, jest równoważone przez obecność testosteronu, który z kolei produkowany jest podczas ćwiczeń fizycznych. Po drugie, co po drugie? No, prawidłowe odżywianie. Tu w kluczową rolę w utrzymaniu dobrej kondycji naszego organizmu ma to właśnie, jak się odżywiamy. Warto unikać nadmiernego spożycia tłuszczów, cukrów, a zamiast tego postawić na warzywa, owoce, a także produkty bogate w witaminy i minerały. No i trzeci składnik, trzeci element. Suplementacja. No i tu trzeba uważać, bo tu co chwila pojawiają się jakieś nowości. To po prostu uzupełnienie, wsparcie funkcjonowania organizmu. Warto wybierać produkty przebadane naukowo, warto się przy tym kogoś poradzić, kogoś, kto się zna. Warto też pamiętać, że organizm każdej osoby może reagować inaczej na zmiany. Co więcej, z wiekiem może się to również zmieniać, może zmieniać się rodzaj czy intensywność tej reakcji. Ważne jest, aby znaleźć strategię, która najlepiej pasuje do naszego stylu życia. Wspierać nas mogą w tym dietetycy, trenerzy personalni, również lekarze. No ale najważniejsze, żeby nam się chciało chcieć. Trójka.

Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wszystkie kawy Family Chibo Educho w promocji drugi tańszy produkt 60% taniej. Oferta ważna do 4 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Auto? Umyję na Orlenie, bo przy zakupie programu Perfect lub Premium odbieram gorący napój w Stop Cafe. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu gąbki delikatne dla lakieru i obieg, który oszczędza wodę. Umyj samochód na Orlenie i odbierz gorący napój w Stop Cafe. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 11.30 minęła. Panowie, pan redaktor i pan profesor na swoich miejscach, a zatem chyba możemy zaczynać. Gotowi? Gotowi. No to bardzo proszę, Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. Dziś dzień zaduszny. Myślę, że powinniśmy porozmawiać o człowieku, który przyczynił się do tego, byśmy dziś obchodzili ten wyjątkowy dzień i to właśnie w taki sposób. Co wiemy o świętym? O Dilionie z Cluny. Odilon miał 7 braci i 4 lub 5 sióstr, więc dosyć liczna rodzina. Jedna z sióstr, tak jak on, znalazła swoje miejsce w szeregach duchowieństwa. Została opatką w Saint-Jean-Dieu. Bratanek zaś z czasem zostanie jednym z biskupów Lepuy. Natomiast w roku 990 Odilon wstępuje do opactwa w Cluny. Zgodnie z ówczesnymi zasadami wnosi jako wiano, może użyć takie słowo, bo to jest też część takiego wkupnego. Posagu, tak. Czyli to jest część majątku, który pozostawia mu ojciec. W wieku 30 lat bardzo szybko zostaje najbliższym współpracownikiem opata Majola, tak zwanym koadiutorem, który sprawował swój urząd przez 46 lat. Natomiast sam Odilon pełnił funkcję następcy Majoli, czyli opata w Cluny, przez 55 lat. Z kolei jego następca, to taka ciekawostka, Hugo Semur, będzie sprawował swój urząd jeszcze dłużej, 60 lat. I historycy uznają, że ta długowieczność była jedną z przyczyn sukcesu reformy cluniackiej. Niezła historia. A na czym polegała ta reforma cluniacka? Takim najważniejszymi elementami przede wszystkim to było to, że mnisi cluniaccy spełniają w tamtym okresie 3 role. Są kapłanami, uczestniczą w wyprawach wojennych i pomagają biednym. I te zasady w jakiś sposób próbują mnisi z Cluny przenieść na szerszą płaszczyznę. To znaczy przede wszystkim Odilon próbuje przekonać do tych zasad również reprezentantów innych zakonów. Nie wszystkie te zakony przyjmują zasady opactwa z Kliny, ale są też takie w dużej ilości, które starają się tym zadaniom sprostać, po prostu przyjąć te zasady. No i co ciekawe, te idee ściśle łączą się, co dziś warto zaakcentować, z kultem zmarłych właśnie. Tak, zdecydowanie. Natomiast tutaj wróciłbym jeszcze do jednego elementu, mianowicie opactwo z Kliny dzięki staraniom Odilona otrzymało dokument protekcyjny od Stolicy Apostolskiej. Ten dokument nadawał pewne określone prerogatywy, które były w zasadzie charakterystyczne tylko dla klasztorów, które przyjęły reżim opactwa z Kliny, a mianowicie te klasztory miały wolny wybór opata oraz ochronę włości. Opaci podlegający Kliny powołani z inicjatywy Odilona oddziały zbrojne. Stąd ten element możliwości brania udziału w walkach zbrojnych mnichów reprezentujących właśnie ten system z Kliny. Więc to były, bym powiedział, takie prerogatywy, które nadawały szerszą swobodę funkcjonowania z klasztorów i one też w jakimś stopniu przyczyniły się do sukcesu tego systemu, ponieważ, no, co tu dużo mówić, to jest większa swoboda w podejmowaniu decyzji, mniejszy, jakbym powiedział, taki nacisk ingerencja kontrolny, może, tak? Ingerencja ze strony Stolicy Apostolskiej. I to wpływało na rozwój. Zdecydowanie, więc oczywiście nie oznacza to, że opat z Kliny całkowicie zrywa ze starymi praktykami, ale w jakiś sposób daje możliwość takiego głębszego oddechu tym klasztorom oczywiście, które przyjmują zasady reformy Kliny. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tej tematyki, źródła też poniekąd Dnia Zadusznego. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Polskiego Radia. Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise, yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down, yeah. We'll keep dancing, dancing as the world turns round and round and round and round. Longer, I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. Słyszałem. No słusznie, słusznie. To Sting Pink i Marshmello. Taki gwiazdorski zestaw. 18 minut przed godziną 12 w Trójce przed południem. Ha, swoją drogą. Bardzo przyjemnie by się biegało przy tym utworze, nie sądzą państwo? No to spróbujmy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Większość z państwa na pewno ma wiedzę, jak ważny jest dobór odpowiedniego obuwia do naszej ulubionej aktywności. A na rynku właśnie pojawiła się nowość, która pozwala już niemal zegarmistrzowską precyzją dopasować je konkretnie do naszych potrzeb. Co to za futurystyczna machina, opowiada biegowy ekspert Marek Dudziński. Cały ten system to są dwie rzeczy. To jest skaner 3D Atrex i dosyć bogaty system takich wkładek korekcyjnych. Ten skaner dzięki czterem bardzo precyzyjnym kamerom i płycie, która ma w sobie ponad 5000 sensorów, po 20 sekundach daje nam pełny obraz stopy 3D, który odpowiada nam właściwie na każde pytanie, które możemy zadać, które dotyczy naszej stopy. Te zebrane dane pozwalają oczywiście określić takie rzeczy, nie wiem, jak długość, szerokość, podbicie, wysokość grzbietu, właściwie każdy wymiar stopy i to z dokładnością do 1/10 milimetra. Ale to nie wszystko, bo ten system bada również, co jest ważne w przypadku biegaczy, jaki jest nacisk na nasze stopy w każdym jej punkcie. Możemy też określić, jak rozkładają się siły w czasie przytaczania stopy przy każdym kroku spięty na palce i to jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, jak dobrać buty do naszego sposobu biegania. To wszystko widzimy oczywiście od razu na ekranie, a potem mamy dostęp do tych danych o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu na ziemi, oczywiście tam, gdzie jest internet. No dobrze, posiedliśmy wiedzę na temat naszej stopy. Zyskamy coś więcej przy okazji? Już ci mówię. Otóż właściwie możemy bezbłędnie dobrać odpowiedni do naszego biegania model obuwia biegowego, który będzie wspierał stopy podczas biegania. Wiadomo, że buty mają różne konstrukcje, różny sposób wsparcia stopy, różny sposób amortyzacji i mając skan 3D tej bardzo precyzyjnej stopy, jesteśmy w stanie określić, które buty w najlepszym sposób będą wspierać nasze bieganie. Wielu biegaczy ma buty, w których się dobrze czuje i jesteśmy z nich zadowoleni, ale dzięki takiemu skanowi możemy dodatkowo stuningować te buty odpowiednią wkładką. To słowo stuningować dobrze tu pasuje, bo dzięki niemu dosyć łatwo odpowiedzieć na pytanie, po co mam kupować dodatkowe wkładki, jak mam już dobre buty do biegania. No bo dobre auto można stuningować, dodając mu moc, a nawet świetne buty biegowe można stuningować dobrze dobraną wkładką, zmniejszając po prostu obciążenia, jakim poddawana jest stopa przy każdym biegowym kroku, wspierając ją przy tym, a przez to, co chyba najważniejsze w przypadku biegaczy, zmniejszając ryzyko kontuzji. A bieganie bez kontuzji przekłada się na bieganie dalej i szybciej. Wszystko, co powiedział Marek Dudziński, arcyważne także dla biegaczy z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Sezon 2023 w orientacji sportowej dobiega końca. Oczywiście mówimy to o teorii, bo w praktyce przez okrągły rok można wziąć udział w zawodach czy treningach z mapą, do czego zresztą cały czas w tej audycji zachęcamy. Ale listopadowe roztrenowanie to także czas, w którym można i należy nakreślić tak zwane szerokie perspektywy na rok kolejny. A jest się do czego przygotowywać. Oczywiście kadrowicze szykują się do największych imprez międzynarodowych, czyli mistrzostw i pucharów świata. Tak się jednak składa, że na niektóre z tych zawodów nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę. Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w rowerowej jeździe na orientację, czyli MTBO, rozegrane zostaną w Polsce, konkretnie zaś w Ostródzie i Starych Jabłonkach. Biegacze też znajdą dla siebie mocno obsadzone zawody, w których mogą wystartować bez potrzeby opuszczania Polski. Od 2 lat największą liczbę startujących, dochodzącą do 1000 osób, notują zawody Sudety Cup. Impreza, poza imponującą jak na polskie warunki frekwencją, kusi uczestników także efektownymi lokalizacjami. Nie inaczej będzie i w roku 2024, kiedy to zawody gościć będzie Czarna Góra w gminie Stronie Śląskie. Na pewno warto będzie wpaść, tym bardziej, że jeden z etapów zawodów zaliczany jest do światowego rankingu elity. Obecność mocnych zawodników z kraju i zagranicy wielce prawdopodobna. A tych zawodów, o których tutaj z braku czasu nie wspominamy, jest nie ze 40, tylko wielokrotnie więcej. Każdy może znaleźć coś dla siebie, wystarczy spróbować. Mówił jak zwykle ze swadą Igor Błachut. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania i tym razem mamy dla Państwa coś polskiego. Yeah. posłusznie, że zabezpieczyłem to, co niezabezpieczone, ogarnąłem to, co nieogarnięte i zdjąłem z balkonu to, co niezdjęte. Pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. Pozdrawiamy, dajcie spocznij. I tak, proszę Państwa, zupełnie poważnie, są alerty RCB, są alerty IMGW, zła pogoda idzie do nas. Przyjdzie jutro. Ja już idę. Witold Lazar, dziękuję. Do usłyszenia.